بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح ملango unaozungumzia محرمات في النكاح محرمات في النكاح إلى كسوديوا wale wanawake ambao haturuhusiwi kuwaoa au huruhusiwi kuwaoa kwamba ni haramu kwako kuwaoa wanawake hao hao wamegawika sehemu mbili wanawake wa namna hii ambao ni haramu wewe kuwaoa imegawika wamegawika sehemu mbili kuna ambao wanaitwa muharramatun ila al-abad hawa ni haramu kuwaoa milele kuna ambao ni haramu kuwaoa moja kwa moja yani kwa namna yoyote ile huruhusiwi kuwaoa hawa wanaitwa muharramat ila al-abad alafu kuna al-muharramat ila amad muharramatu ila amad hawa ni wale ambao ni haramu kuwaoa lakini kwa muda ni haramu kuwaoa lakini ni lakini kwa muda kwa maana ya kwamba kuna sababu imepelekea wawe ni haramu kuwaoa hiyo sababu ikiondoka unaweza ukawaoa hawa wanaitwa kwa ni haramu kuwaoa kwa muda wal muharfal al muharramat ila al abad wale ambao ni haramu kuwaoa milele moja kwa moja sab'un minan nasab kuna ambao ni saba hawa wanatokana na nasab kwa maana ya kwamba wanaanza saba ambao wanatokana na saba alafu pia watakuja wengine saba kwa jumla watakuwa 14 kiwitakiwa aseme kwamba wako 14 alafu saba wanatokana nasab na wengine saba wanatokana na raba. Tayib. Tunaanza na muharramatu ila al-abad. Sab'u min an-nasab. Saba wanatokana na nasaba. Wa hunna al-ummahatu wa in alawna. Nao ni kina mama. Mama zako wa in alawna. Hata kama watakwenda juu. Naam, kina mama hata kama watakwenda juu kwa maana mama yako na mama yako mzaa mama na mama yako mzaa bibi yani mama na mama aliyemzaa mama na mama aliyemzaa mama yake mama wa hakadha daraja hiyo. Naam. Pia anaingia pale vile vile bibi yako aliyemzaa baba yako. Walbanatu wa in nazalna na mabinti zako wa in nazalna hata kama watashuka daraja wakawa wanakwenda yani binti yako na binti wa binti yako hawa na binti wa ibni kadhalika hawa wana hata kama watashuka daraja walau nazalna hata kama watashuka ikikusudiwa bintu albinti yani mjukuu wako uruhusiwi kumuoa. Naam. Walau min banati albint hata kama watakuwa ni mabinti wa mabinti. Leo hapa alisema walbanat wa innazalna yani binti zako wewe hata kama watashuka. Ina maana binti wa mtoto wako wa kiume anahesabika kuwa ni binti yako. Isipokuwa binti wa mtoto wako wa kike huu ananasaba na ukoo wa sehemu nyingine. Kwa hivyo haitu ni binti yako moja kwa moja kwa sababu yeye ni binti wa familia nyingine binti wa binti yako yeye ataitwa mfano wewe unaitwa Juma na binti yako anaitwa Fatima alafu akaolewa kwa Ali akipata mtoto kule yule mtoto ataitwa Maimuna bintu Ali alafu bintu Hassan kwenda huko mbele huko lakini huu mtoto wa kiume akizaa mtoto wa kike ataitwa Fatima tumesema wewe unaitwa nani wewe unaitwa Ali wewe unaitwa Juma ana alafu mwanao Omari akaoa binti huko kwa mzee Shomvi akazaa mtoto ana yule mtoto ataitwa Fatima bintu Juma binti Omar alafu binti Juma, unaona? Kwa hiyo anakuwa ni binti yako. Huu ni binti yako. Lakini yule aliyezaliwa upande wa aliyezaliwa na binti yako wewe, huyu nasabu yake haitakuja kwako. Unaona? Kwa hivyo huyu haambiwi kwamba ni binti yako, lakini ni mjukuu wako. Lakini ni mjukuu, ndio maana hapa akasema walau min banatil binti, hata kama atakuwa ni katika mabinti wa mabinti, huruhusiwi wewe baba kwenda kumwoa binti huyo. Wal akhawatu mutlaqa, na madada mutlaqa, dada zako mutlaqa, akikusudia dada mliozaliwa baba mmoja mama mmoja, dada mliozaliwa baba mmoja mama mbalimbali, baba dada mliyezaliwa mama mmoja baba mbalimbali, hawa ni madada, hawa ni dada zako. Naam, mutlaqa. Wa banatul ikhwa, na mabinti wa ndugu zako, mabinti wa ndugu zako pia huruhusi, hawa wanaingia katika muharramat ila al-abad. Wal ammatu, na mashangazi wanaingia katika muharramat ila al-abad. Wal khalat, na mashangazi, yule ambaye la mama mdogo, al-khalat na mama wadogo, hawa wanaingia katika muharramat ila al-abad. Naam, na sawa sawa hawa wawe ni lahu, ni wake yeye, au li ahad usulihi, au ni wa ni shangazi au mama mdogo wa mmoja wa wazazi wake. Yani maana yake ni kwamba shangazi yake babako au shangazi yake mamako huwezi kumuoa. Naam, ndio akasema lahu au li ahadi usulihi. Usul ni baba na mama, hawa naitwa, hawa ni usuli. Hawa ni saba ambao wanatokana na nasaba moja kwa moja. Tunaenda haraka haraka kidogo, na haraka yenyewe naona inafungwa fungwa gavana. Wasabu min ar-radha, na kuna saba ambao wanatokana na kunyonya. Hapa kuna wengi sana wanaingia hapa, ila hatutaweza kuwachambua kutokana na hali halisi. Wasabu min ar-radha nadhirul madhkurat, na wengine ambao ni saba wanaotokana na kunyonya. Hao saba hao nadhirul madhkurat ni kama vile hawa waliotajwa, kama vile hawa waliotajwa hapa nyuma. Ni kama waliotajwa vipi? Yani anakusudia kwamba yule mwanamke ambaye wewe umenyonya ziwa lake, sio mama yako, ni mama wa, ni mke wa jirani. Mama yako yeye alipata matatizo, hakukunyonyesha, ukapelekwa kunyonya kwa mama wa jirani. Yule mama ambaye wewe umenyonya maziwa yake, na kisheria ukao umenyonya minyonyo mitano ya kushiba, minyonyo mitano ya kushiba, basi itakuwa huyu ni mama yako, huyu atakuwa ni mama yako, huwezi kumuoa. Ni mama yako, lakini si kwa nasaba, bali kwa sababu umenyonya maziwa yake. Umeona? Kwa hivyo mwanamke yule ambaye umenyonya ziwa lake anakuwa ni mama yako kwa kukunyonyesha. Pia binti yule ambaye umenyonya amenyonya maziwa ya mkeo, binti ambaye amenyonya maziwa ya mke wako atakuwa ni binti yako. Wewe una binti yako huyu ameshindwa kunyonya maziwa ya mama yake kwa matatizo fulani, akanyonya maziwa ya mkeo wewe, huyu binti atakuwa ni binti yako wewe katika radhaa. Naam, tuko pamoja Naam, wal bintu lati radhaat min ummihi, na binti ambaye amenyonya maziwa kwa mama yako, au min zaujati abihi, au kwa mke wa baba yake, taswiru ukhtuhu min ar-radhaa, atakuwa ni dada yake katika radha. Yani binti ambaye amenyonya maziwa ya mama yako ni dada yako katika nini? Katika radha, umenyonya naye ziwa moja. Sisi tunaenda pamoja au naenda spidi sana? Yule binti ambaye mmenyonya ziwa moja, yeye ni wa familia nyingine, akaja kunyonya maziwa ya mama yako, huyu atakuwa ni dada yako, huwezi kumuoa kwa sababu amenyonya maziwa ya mama yako. Tuko pamoja na binti ambaye radhaat min zawjati akhihi, amenyonya maziwa ya mke wa kaka yako, huyu anakuwa ni bintu akhika, ha, atakuwa ni nani? Ni binti wa ndugu yako. Tunaenda sambamba wa shekhe au nja? Naam, atakuwa ni bintu akhika min aradha. Na binti yule ambaye amenyonya maziwa ya dada yako, atakuwa ni binti wa dada yako, na wewe huruhusi kumooa binti wa dada yako. Na binti yule ambaye amenyonya maziwa ya bibi yako, bibi yako huyu mzaa mama, naam, basi huyu naye atakuwa ni nani? Ha? Atakuwa mama yako mdogo, atakuwa ni mama yako, ni mama yako mdogo, wa hakadha. Na binti ambaye amenyonya maziwa ya bibi, ambaye bibi huyu ni ummu al-um, naam, hapa tulikuwa ni ummu al-abi, amenyonya maziwa ya mama yake baba yako, ha? Yani amenyonya maziwa ya bibi yako mzaa baba, huyu atakuwa ni nani? Atakuwa ni shangazi yako. Na yule aliyonyonya maziwa ya mama ya bibi yako mzaa mama, atakuwa ni mama yako mdogo. Naam. Hawa tuliowataja hapa ni saba katika nini? Eh? Matokana na radha. Wa arba'u min al-musahara. Kuna wanne ambao hawa wanakuwa wanatokana na musahara, na asihru ni masala ya ukoo. Arba'un mina sihri. Kimetajwa kwa musahara, asihri. Sihri ni nani? Ni ukwe. Hawa walu, ambao ni wanatokana na ukwe ni ummahatu zaujat, mama wa wake, yani kwa maana mama mkwe, ambaye wewe umeoa binti yake. Wa in alauna, hata kama watakwenda juu, mama yako mkwe na bibi yake mkeo, wa hakadha. Wa banatuhunna, na mabinti zao. Mabinti wa kina nani? Wa hawa kina mama au wa kina nani? Mabinti wa wake zenu. Wa banatuhunna, na mabinti wa hao wanawake mlio waoa. Hapa isijika kuchanganya dhamiri hii, ukairudisha kwenye ummahati. Hii inarudi kwenye azzaujat, inarudi kwenye zaujat. Kwa hivyo wa banatuhunna, na mabinti zao, yani banatu zaujati, mabinti wa wake zenu. Na inafahamika mashekhe, inahitajika sharhi zaidi. Naam. Wa in nazalna, hata kama mabinti hao watakuwa wameshuka, yani watakuwa wamekuwa ni mabinti zao au mabinti wa mabinti zao, wa hakadha. Idha kana qad dakhala bi ummahatihinna, lakini hapa kunakuwa na sharti, endapo atakuwa huyo mume amewaingilia mama zao, yani umemuoa mwanamke alafu mwanamke huyu aliachika kutoka kwa mume, na huko alikoachika amekuja na binti, na binti huyu ikawa unamlea, hata kama humlei, lakini muda wa kuwa ni binti wa mkeo, na wewe umeshamuingilia huyu mwanamke, basi binti yake anakuwa ni haramu kwako wewe, na anakuwa ni haramu kwako wewe kumuoa. Wa zaujatul aba, zaujatu al aba, na wake wa baba zetu, wake wa baba zetu, maana baba yako ameoa mke pahala, hata kama itatokea amemwacha, wewe uruhusi tena kumuoa huyo, kwa sababu tayari baba yako alishawahi kumuoa mwanamke huyo. Wa zaujatul abna, na wake wa watoto, wake wa watoto, yani mke wa mwanao, mke wa mwanao, tayari shakuwa mke wa mwanao, wewe uruhusi tena kumuoa hata kama mwanao atakuwa amemwacha. Wa in nazalna, na mtoto wa mjukuu wako, wa hakadha. Min nasab au radha, upande wa nasaba au radha. Ama katika radha kuna ikhtilafu kidogo baina ya ulama, kwamba kuna ambao wanaona kwamba binti ambaye amezaliwa kwa mwanao wa radhaa, yani yule ambaye amekuwa ni mwanao kwa sababu ya kunyonya ziwa moja, ziwa la mkeo, kwa sababu ya kunyonya maziwa ya mkeo. Kuna baadhi ulama wanasema kwamba huyo mtoto wake hawi binti yake, mke wake hawi ni haramu kwako, lakini kaulu rajih ni kwamba kwa sababu huyu amenyonya maziwa ya mkeo na wewe ndio uliosababisha maziwa hayo yapatikane, ndio maana maziwa yanaitwa labanu alfahl, maziwa ya mwanamume, kwamba wewe mwanamume ndio uliosababisha maziwa yale yapatikane. Kwa hivyo ni sawa sawa na kwamba ni mwanao tu, kwa hivyo huruhusiwi kuoa mtoto wake, mke wake huruhusiwi kuoa mke wake. Tayeb. Kwa hivyo tumetaja hapa ambao ni haramu kuwaoa ila abadin, kwamba tumetaja katika nasaba al-ummu min ar-radha wal-bintu min an-nasab. Al-ummu awalan, kuna al-ummu min an-nasab, alafu kuna al-ummu min ar-radha, al-bintu min an-nasab, al-bintu min ar-radha, الأخت من النسب، الأخت من الرضاع، بنت الأخت من النسب، بنت الأخت من الرضاع، بنت الأخ من النسب، بنت الأخ من الرضاع، والعمة من النسب، والعمة من الرضاع، والخالة من النسب، والخالة من الرضاع. هؤلاء 14 هوا نيواتو كمنن أمباو هوا نمحرماتن ila abadin, ni haramu wewe kuwaoa moja kwa moja. Naam, qala wal aslu fi hadhihi qawluhu ta'ala, na asili kwa maana al aslu bi maana ad dalilu fi hadha qawluhu ta'ala, ni qawli yake jalla wa ala ilisemayo hurrimat alaykum ummahatukum, miharamishiwa mama zenu, wa banatukum na mabinti zenu, wa akhawatukum na dada zenu, wa ammatukum na shangazi zenu, wa khalatukum na mama zenu wadogo, wa banatul akhi na mabinti wa makaka wa ndugu, wa banatul ukht na mabinti wa dada, wa ummahatukum allati ardanakum na mama zenu ambao wamekunyonyesheni, wa akhawatukum min ar-radha na dada zenu ambao mmenyonyaziwa moja, wa ummahatu nisaikum na mama wa wake zenu, warabaibukum allati fi hujurikum na watoto mabinti ambao mnawalea katika wako katika vyumba vyenu au nyumba zenu, min nisaikum, mabinti hao wanatokana na wake zenu, allati dakhaltum bihinna, ambao mmewaingilia, fa illam takunu dakhaltum bihinna, kama hamjawaingilia hao wanawake, wala junaha alaikum, hakuna ubaya kuwaoa hao mabinti. Yani mtu amemuoa mwanamke ambaye ana binti, lakini ikatokea sababu ya kuachana naye kabla hajamuingilia, basi binti yake hatakuwa haramu kwake kumuoa, yani binti huyo wa huyo mama. Wa halailu abnaikum, na wake wa watoto wenu, alladhina min aslabikum, ambao wanatoka migongoni mwenu. Na hapa ndio wale waliosema kwamba al-ibnu min ar-radha huyu haingii pale, kwa sababu Allah amesema alladhina min aslabikum, wale ambao wanatoka migongoni mwenu, na huyu waradha hajatoka migongoni mwenu, ndio hoja na dalili ya wale waliosema kwamba kwamba nini, kwamba mke wa mtoto ambaye mtoto huwa ametokana na kunyonya maziwa ya mkeo si mtoto wako uliyemzaa, bali amepata nafasi ya kuwa ni mtoto wako kwa sababu amenyonya maziwa ya mkeo. Ha? Wakasema kwamba mke wake kijana kama atamwacha, wewe sio haramu kumuoa. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Ha? Lakini tushataja kaulu rajih wa an tajma'u baina al-ukhtayn, na kukusanya baina ya maukhti wawili. Sasa hii inakuja katika muharramati ila amad, kukusanya baina ya madada wawili kwa pamoja, hii inaingia almuharramati ila amadin, ambao ni haramu kuwaoa kwa muda. Naam, Sema wa antajma ubaina al-ukhtain, na amukatazeni kukusanya madada wawili, yani ukaoa mtu na dada yake, illa ma kad salaf, isipokuwa ya, yale ambayo yalishapita. Kama ilitokea mkawa mmefanya hivyo, hayo mmesamehewa, lakini sasa unatakiwa umwache huyu mmoja. Inna Allaha kana ghafura rahima. Naam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam yahrum min ar-radaa ma yahrum min an-nasab. Naam, kwamba wanaharamika kutokana na kunyonya wale ambao, au vile vinavyoharamika kutokana na nasaba, au min al-wilada, au vinavyoharamika kutokana na wilada, kwamba wana hizi dalili. Hii aya pamoja na hii hadithi ni dalili za hawa al-muharramat ila aina, ila abadin au ila amad. Na muharramatun ila abad au ila amad? Ila al-abad. Naam sheikh, watu wananjaa. Naam, amma al-muharramat ila amad, tumalizia muharramat ila amad alafu tukapate chakula inshallah. Naam, amma al-muharramat ila amadin faminhunna qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yujma'u baina al-mar'ati wa 'ammatiha, hakusanyi baina ya mwanamke na shangazi yake. Kwa maana ukimuoa binti huruhusiwi, ukitaka kuongeza mathna ukaenda ukamuoa shangazi wa mkeo, hapana, imekatazwa. Wala baina al-mar'ati wa khalatiha, wala baina ya mke na shangazi yake na mama yake mdogo, mke na mama yake mdogo. Hadithi hiyo ni mutafakun alaihi, huruhusiwi kufanya hivyo. Naam, huruhusiwi kufanya hivyo. Naam, kwa hivyo shangazi wa mkeo, mama mdogo wa mkeo, binti pia, binti wa dada wa mkeo, naam, na binti wa kaka wa mkeo, hao vile vile wanaingia katika muharramat ila amadin. Kwa hivyo ukitaka shangazi wa mkeo, mpaka umuache mkeo huyu, ndio ukamwe nani, ndio utapata ruhusa kumwa shangazi. Naam, kwa dalili ni hiyo hadithi tulisoma hapo, pamoja na sehemu ya aya ambayo tulisoma pale aliposema antajma'u baina al-ukhtain, kama hilo limekatazwa. Wala yajuzu lilhur an yajma'a baina akthara min 40, haijuzu kwa mtu ambaye ni huru kukusanya zaidi ya wanawake wanne. Kwamba yeye anakuwa akishaoa wanawake wanne, sasa wanawake wengine wanakuwa ni haramu kwake kuwaoa, ila amadin, kwa muda gani? Endapo itatokea labda mmoja katika wake zake wanne, mmoja amefariki au wamekinzana, wameshindwana, amemwacha mmoja, hapa ndipo ataruhusiwa kufanyaje? Kuoa mwingine. Lakini ukiwa umeshafikisha wanne, basi tena hata ukiona wengine wazuri namna gani, utayari wewe umeshazuiliwa kufanyaje? Kuongeza tena mke mwingine wa tano. Naam. Wala lil'abdi an yajma akthar min zawjatayn, wala kwa mtumwa, al'abdu huna biman ar-raqiq, wala si halali kwa mtumwa kukusanya zaidi ya wake wawili. Mtumwa hukumu yake ni nusu ya huru. Naam, hukumu ya mtumwa, anakuwa yeye hukumu zake za kisheria kwake yeye zinakuwa ni nusu, kama vile ilivyo katika masala ya had, kwamba yeye adhabu yake, mathali kama mtumwa amezini, adhabu yake ni nusu ya nani, ya aliye huru. Yeye atachapwa bakora 50, kama ambaye ni huru anachapwa bakora 100, yeye atachapwa bakora ngapi? 50, kwa sababu yeye ni mtumwa. Mushkeli unakuja kama huyo mtumwa amekwishaoa, ni muhsan, na atakiwa apigwe mawe, naam, rajmu nusu, itakuwaje? Tampiga mawe mangapi? Naam, hapa rajmu nusu hakuna, isipokuwa ni itabidi naye apigwe hadi ya bakora. Naam, kwa sababu bakora ndio zinagawika nusu. Wa amma milku al-yamin, ama milku al-yamin yani hao tuliwataja hapa wote ni muharramati ila amad, kwa maana kwamba huyo mtumwa akiacha mmoja akabaki na mmoja anaweza kaongeza mwingine. Amma milku al-yamin, ama umiliki wa mkono wa kuume, kwa maana ya wale watoto, ya wale watumwa ambao unawamiliki wajakazi. Naam, falahu an yata ma yasha, ana ruksa yeye ya kuwaingilia idadi yoyote atakayo, idadi yoyote atakayo. Yani unao watumwa ambao unawamiliki 20, ha, wajakazi wanawake 20 na wamiliki ambao umewapata kwa njia ya kugawiwa na kiongozi kwenye pigana vita na maadui, mkapata watumwa wengi, wewe ukapata vijakazi 20 wakwako hao na wamiliki, ha? Hawa sheria ya Kiislamu inakuruhusu kuwaingilia wote hao 20. Naam, kama una uwezo huo. Naam. Wa idha aslama al-kafir, idha aslama al-kafiru wa tahtahu ukhtan, kama taslimu kafiri na chini yake kuna madada wawili, yani alioa huko mtu na dada yake, madha yafal, ikhtara ihdahuma, atachagua mmoja wapo kati ya hawa wawili, atawaambia bwana, sheria ya dini yetu sasa ambayo tuloingia inanitaka niwe na mmoja wenu, kwa hivyo mimi namchagua huyu. Au akiona kwamba labda huyu mwingine atasononeka sana wakadha wakadha, asi atawapigisha kura, ambaye itamwangukia ndio huyo atabaki, na huyu mwingine atamwacha. Ikhtar ihdahuma au indahu akthara min arba, au ana zaidi ya wake wanne, anao 6, 7, 8, arba zaujat, ikhtar arba'an wa faraka albaqi, atachagua wanne na ataachana na wale waliobakia, wale waliobaki atawaacha. Wa tahrumu almuhrima, na ni haramu, anakuwa ni haramu mwanamke aliye katika ihram ya hija au ya umra, hatta tahilla min ihramiha, mpaka atakapofunguka kutoka kwenye ihramu yake. Kwa maana mtu ambaye yuko kwenye ihram haolewi. Pia wewe ambaye uko kwenye ihram, kama ni mwanamume, huruhusiwi kuoa, huruhusiwi kuoa. Wal mu'tadda min alghairi, na yule ambaye yuko kwenye eda ya mwingine, yani eda ya mwenzio, hapa amesema min alghairi kwa sababu yule ambaye yuko kwenye eda ambao ni ya kwako wewe, unaweza ukamrejea kama ni talaka ya rejea. Hatta yablugha alkitabu ajala, mpaka talaka ifikie muda wake, au muda ufikie wakati wake, kwa maana eda iishe imalizike, hapo ndipo sasa utaruhusiwa kufanyaje, ataruhusiwa mwanamke huyu kuposwa. Kwa maana mwanamke ambaye yuko kwenye eda, huu ni haramu kuolewa, ila amadin mpaka eda yake ifanyeje, eda ishe. Eda ikiisha sasa ndio mtaruhusiwa kwenda kupeleka posa zenu. Na tulieleza juzi huko kuna masala ya taarifu, kwamba hawa inaruhusiwa kuonesha, kutoa ishara fulani za kuashiria kwamba nini, kwamba unataka umuoe, lakini hairuhusiwi kuweka wazi. Tukasema unafanya taarifu kama vile kumwambia kwamba nilikuwa natafuta mwanamke ambaye yuko kama wewe, au mwanamke kama wewe hakosi mume, mwanamke kama wewe hakosi mume, wewe umefiwa na mumeo, Allah atakubadilishia, atakupa mume mwingine bora. Na bila watu kama nyinyi hamkosi kuolewa, bidi maneno kama haya ambayo ni ishara, lakini sio kumdhihirishia moja kwa moja kwamba wewe unataka umuoe. Wazania, na mwanamke mzinifu. Naam, wazania tu alazani, na mzinifu, kuolewa na mzinifu, kuolewa na mzinifu, yani mzinifu na mwanamke mzinifu juu ya mzinifu mwenzie. Naam, wa ghairihi, na mwenginewe, yani kwa maana ya kwamba mzinifu huyu kumooa mzinifu mwingine, hawa hawaoani, yani wewe huruhusiwi kumooa mwanamke ambaye ni mzinifu, na huyu mwanamke mzinifu haruhusiwi kuolewa na mwanamume ambaye ni mzinifu mpaka watakapotubia, mpaka watakapotubia. Wakitubia hawa na wakaweka wazi toba zao na wakawa wema, basi sasa hapa ndipo ambapo utaruhusiwa kumooa. Na watahrumu mutallaqatuhu thalatha, na anaharamika yule mtalaka wake aliyemwacha talaka tatu, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Naam, upande wa Hanafia wao wakasema mpaka atakapooa mume mwingine. Mpaka atakapooa mume, yani huu mwanamke mpaka atakapooa mume mwingine. Ndio wakapitia hapo wakasema kwamba mwanamke anaweza akaolewa bila ya nani, bila ya wali. Sasa unaona hapa Allah amesema hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka aoe mume mwingine. Wakaleta hoja kama hizo, lakini tulisema kwamba kauli yao ni kauli ambayo haina nguvu, na kauli rajih ni kwamba mwanamke haolewi bila ya wali. Kwa hivyo mke ambaye umemwacha talaka tatu huruhusiwi kumwoa tena mpaka atakapoolewa na mume mwingine, wayatwa uha, na huyu mume amuingilie, huyu mume amuoe, amuingilie, wayufariquha, na amuache kwa kutaka kwake mwenyewe. Sio nyinyi mmefanya hila na ujanja wa huyu kijana aende akamuoe yule ambaye alikuwa mkeo, umemwacha talaka tatu, sasa unashindwa kumuoa, kwa hiyo unatafuta mtu aende akamuoe alafu akae naye kisha amuache alafu upate nafasi ya kwenda kumuoa tena. Hiyo ni haramu, imekatazwa na amelaaniwa mwenye kufanya hivyo, amelaaniwa mwenye kufanya hivyo. Kwa hivyo mpaka mtu aje huko mwenyewe kwa hamu zake, ampose yule mama, aende amuoe, akae naye, ashindwane naye, yeye mwenyewe amuache, hapo ndipo wewe utapata ruksa ya kufanyaje, ya kumuoa tena. Watu walikuwa wanafanya ujanja huo wa kutuma mtu aende akamuoe, alafu anakuja na kaa naye kisha anamwacha, alafu anapata nafasi ya kwenda kumuoa tena. Anaitwa ndoa, huyo mtu anaitwa muhallil, yani mtu wa kuhalalisha kitu ambacho ni cha haram. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hilo kwa makemeo yaliyo makubwa. Watankadhi iddatuha, na ida yake iishe, kwa maana ya kwamba huyu mume wa pili amuoe, ifikie hatua amuache, na akishamwacha akae mpaka ida ishe, na isitokee akamrejea. Akishamwacha basi wewe uombe dua kwamba huyu jamaa simrejee bwana, maanake mimi nataka ida ishe haraka nifanyaje, nimuoe. Ama ikitokea akamrejea, basi tena wewe utabakia tu, na kwa sababu ulishamwacha. Wanasema kwamba ulikuwa unasema kwamba ni wanini, kumbe wenzio walikuwa wanasema nitampata lini. Naam. Wayajuzu aljamu baina al-ukhtain bil milk, inajuzu kukusanya mabinti wawili kwa kuwamiliki. Wayajuzu aljamu baina al-ukhtain bil milk, inajuzu kukusanya baina ya madada wawili kwa kuwamiliki. Al-milk yani ukapata watumwa wawili, mtu na dada yake, ukawakusanya pamoja, inajuzu, lakini huruhusiwi kuwaingilia wote kwa pamoja. Madada wawili watumwa kule unaruhusiwa, ukiwa nao 7-8 unaruhusiwa kuwaingilia, lakini kama ni ndugu, ni mtu na dada yake, huruhusiwi kuwaingilia wote. Ukishamwingilia huyu mmoja anakuwa ni haramu kumwingilia mpaka utakapo mtoa huyu mwingine akawa si mtumwa wako, ukamwacha huru, au ukampa mtu akamchukua akawa ni mtumwa wake, akatoka kwenye dhima yako, akawa tena hayuko kwenye dhima yako. Hapo ndipo sasa mdogo mtu ataweza kuwa ni halali kwako, atakuwa ni halali kwako. Walakin idha watu ya ihdahu, maana hando ndio yasema, kama atamwingilia mmoja wapo, lam tahilla lahu al-ukhra, huyu mwingine hatakuwa halali kwake, hatta yahrum al-mautu'a, mpaka awe ni haramu huyu ambaye ameingiliwa, yani au yuharrim al-mautu'a, amharamishe huyu ambaye alimwingilia, yani mpaka huyu ambaye uliyomwingilia awe ni haramu kwako kumwingilia. Lakini muda wako ni halali kwako kumwingilia, hairuhusiwi tena kumwingilia dada yake. Kwa hivyo atakuwaje haramu? Utamuoza mtu bwana, kuna mtumwa hapa mjakazi na kuoza. au bi ikhraji an milkihi, kumtoa kwenye miliki yake. Na kumtoa kwenye miliki yake ni kumuoza au kumtoa ukampa mtu mwingine. Au tazwiji laha baada al-istibra, au kumuoza baada ya istibra. Istibrau ni baada istibra, yani baada ya kukaa eda, ile inaitwa eda ya istibra, yani eda ya kuhakikisha kwamba hana ujauzito, na ambayo eda hii inakuwa ni haidha, inakuwa ni haidhatun wahida, hedhi moja. Anakaa eda hiyo ambayo inaitwa iddatu al-istibra, kuhakikisha kwamba hana ujauzito. Akikaa akitokwa na hedhi moja, inaonyesha kwamba hana ujauzito. Kwa hivyo anafanyaje? Anakuwa sasa ni halali kuolewa. Ni huyu dada yake anakuwa sasa ni halali wewe kufanyaje? Kumwingilia. Waradhau alladhi yuharrim, na unyonyeshaji au kunyonya ambako kunamfanya mtu anakuwa ni haramu, makana kabla alfitam, ni ule unyonyeshaji na unyonyaji ambao ulikuwa kabla ya kukoma kunyonya. Makana kabla alfitam, yule ambao umekuwa kabla ya fitam, yani kabla ya kukoma kunyonya, ambao unakuwa ni katika miaka miwili. Yani unyonyaji ambao unaozingatiwa ni ule ambao mtoto ananyonya akiwa bado anahitaji maziwa, na maziwa yanamsaidia katika hilo. Kuna baadhi ya kuwali na zina dalili zake zinaonyesha hata mkubwa, lakini kaulu yenye nguvu ni hii. Wa huwa khamsu radhaatin fa akthar, na unyonyeshaji huo ni ule ni minyonyo mitano na zaidi. Minyonyo mitano na zaidi. Kabla ya hapo ilikuwa kumi, kisha ikafutwa minyonyo mitano, ikabakia minyonyo mitano. Nayo ni mtoto ananyonya ziwa la mama mpaka analiachia mwenyewe. Hiyo inahesabika kuwa ni moja. Kisha analinyonya tena mpaka anachoka mwenyewe, analiachoka kuonesha kwamba ameshiba. Hiyo inahesabika ni mbili. Kwa kama atanyonya kwa mtindo kama huo, hakunyang'anywa ziwa katikati, ha? Ikawa amenyonya kwa mtindo kama huo mara tano, basi huyo atakuwa sasa ni mwanao. Wewe mama atakuwa ni mwanao, na wewe baba ambaye amenyonya maziwa ya mkeo atakuwa ni huyo mtoto, atakuwa ni mtoto wako. Lakini sio mathala imetokea tu mtoto wa mama wengine ana mtoto analialia ndanganya akamnyonyesha kidogo pale, kidogo tu akanyonya akaondoka, ile haiwi haingii katika watoto, wala hawi katika watoto ambao wanaoharamika kwa njia ya radha. Kwa hiyo maziwa ni yale ambayo ananyonya mara tano, fayasiru bihi atiflu wa auladuhu aulada. Kwa hivyo huyu mtoto pamoja na wanaye wanakuwa ni watoto lilmurdhia, ni watoto yule aliyenyonyesha, wa sahibul laban, na yule baba mwenye maziwa, yule baba ambaye mwenye maziwa yake. Naam, nafahamika hiyo eh? Baba ana maziwa? Ndio anayo. Naam, anayo maziwa. Yaani yeye ndio aliyosababisha maziwa yapatikane. Yeye ndio aliyosababisha maziwa yapatikane. Naam. Imefahamika? Wayantashiru tahrim min jihati al-murdhi'a wa sahib al-laban kantishari nasab. Na unaenea na kusambaa uharamu kwa upande wa mama mnyonyeshaji na yule mwenye maziwa, kama vile inavyoenea nasaba, kama vile inavyoenea nasaba. Huyu mtoto ambaye amekuja kunyonya kwenu ndio anakuwa ndugu yenu, naye ni haramu kuoa huku kwenu, huyu peke yake. Lakini wakati inaweza ikawa anaye kaka yake, huyu kaka yake yeye sio haramu kuja kuoa, kuja kuoa kule, kwa sababu yeye hana nini, yeye hakunyonya maziwa huku, kwa hiyo yeye sio ndugu yenu. Sisi tunafahamiana mashekhe? Hapa naeleweka? Hapo imeisha, mlango umekwisha. Insha Allah Taala tusimamie hapa, tutaangalia kama tutaendelea tena au tutaishia hapa, lakini naona kuna dalili na ishara zinaonyesha kwamba leo tumeishia hapa. Wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.